Hej och välkomna alla där ute till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Det här är avsnitt nummer 179. Och som alltid har jag med mig Erik Nyström. Hej Emil. Tja, hur står det till med dig denna onsdag blir det väl? Vi spelar in. Låg energi. Det har varit en sån här dag då jag har inte gjort skäl för den lön jag får på jobbet. Jag fick fan det, för att idag av någon anledning så hade vi en fotograf på plats för att fota lite medarbetare här. Utomhus i stark vind. Så jag fick stå och hålla en sån där reflexskärm. Den fångar vinden rätt bra också. Ja, precis. Det var som att jag skulle flyga iväg med den. Så det var så här, det jobbigaste jag har gjort på länge, rent sådär fysiskt. Jag fick ont i axlarna. Och så vill man ändå stå där och vara så här lag och manlig och klara av det här. Men det finns inget så tråkigt som att stå och hålla en reflexskärm. Jag gjorde det på ett bröllop när de skulle ta bröllopsfoton här för, kan det vara, två år sedan. Hur många meter per sekund snackar vi då? Meter per sekund? Vind. Ja, alltså det blåste och det regnade. Men jag kunde ju, alltså mellan så hade jag kunnat använda det som paraply. Men det är jättetråkigt. Ja, men problemet var också att jag skulle inte bara ge ljus med den, utan jag skulle också skugga med den. Så jag fick hålla väldigt högt, du vet. Och det var så här, jag orkade inte, och vinden drog i den, du vet. Och, ja. Jag är inte gjort för att hålla i reflexskärmen. Nej, jag har bara suttit och låtsas jobba på jobbet. Jag satt och kollade på YouTube om Twin Peaks The Return, lite olika. Jag orkar inte, ens. Det bästa som hänt den här podden var att vi aldrig spelade in det där andra avsnittet om Twin Peaks som vi sa förra sommaren att vi skulle. Så jag inte fick be dig hålla tyst igen eller vad det nu var. Nej, eller precis. Tala till punkt. Mm. Ja, det är som så mycket jag har runt ut i sanden. Men det är roligt att ha dig här. Och det är kul, för du finns ju även då i den här filmpodcasten som heter Vacancy tillsammans med den väldigt trevliga karn Magnus. Mm. Och där pratar ni ju mycket skräck. Vad pratar ni just nu i Vacancy? Jean Rollin har varit, vi har haft tre avsnitt på rad med tre filmer i varje om den franska vampyrslispoeten. Ja, det är kul. Men det är ju ändå så att du ändå gillar annan film än skräck också, såklart. Jag gillar väl mycket film. Ja, och då är det ju väldigt bra att den här podden finns. För vi snackar här om allt möjligt. Allt mellan himmel och jord, bara det är film som jag en gång satte våran tagline som. Oj, när hade ni den taglinen? Det kan vara så att den står på typ iTunes, eller att den står på vår hemsida, eller att den står någonstans. Typ i beskrivningen på Instagram kanske. Av vår. Men det är kul. Så där, men därför då, med tanke på detta, vad är det vi ska prata om den här veckan, Erik? A Quiet Place. Military fighting a massive invasion. We have to protect them. Promise me. I promise. Jag har väl gjort jättesuccé på box office USA. Ja, och även betygsmässigt har den inte till och med 100% på Rotten Tomatoes, det vill säga 100% positiva recensioner. Har den det? Jag kollar aldrig Rotten Tomatoes, jag har inte det i min dagliga rutin. Den kanske har sjunkit ner till 93%, jag vet inte, men den ligger väldigt, väldigt högt. Mm. Och den har fått, alltså det verkar ha fått en hype även i Sverige innan den hade gått upp på bio. Så var det, alltså, de på mitt jobb som sa bara, men den vill jag se. Alltså de visste att den fanns. Och det är ändå de som vanligtvis mest har koll på Solsidan-filmen. Och jag som på något sätt, den här har helt flygit under radarn för mig, och det säger väl kanske någonting om mitt hur jag mår rent så här filmintressetmässigt. Men jag minns att jag har sett titeln. Jag visste att han John Krasinski hade regisserat den. Jag visste att Emily Blunt var med. Och jag hade sett någonting, för jag visste att den var väldigt det var nog när Rotten Tomatoes betygen procenten började dyker upp där och folk pratar om hur bra betyg den har fått. Så jag började kolla på en trailer. Men det jag såg var, du vet, John Krasinski skäggig står någonstans ute i naturen. Och det är någon bild på Emily Blunt framför några skärmar. Så jag får för mig att The Quiet Place är någon sorts ny Hurt Locker. Jag tänker, ah, okej, det utspelar sig i Afghanistan eller någonting, och hon står där i ett här militärtält med de här skärmarna, och han är ute på en jävla afghanisk täpp. Och så här. Så jag tänker, ah, ja, men den kommer säkert vara bra att se, det där dramat. Jag får se den någon gång. Och sen vet jag att jag var på quiz med en kille, vi ska inte nämna hans namn, men det är en snubbe. Och han då sa typ, det var någon fråga på quizet om den här filmen, och då började min kompis prata lite om den här nya skräckfilmen som skulle komma, som var så hade fått så bra recensioner och så omtalad. Och det var först då poletten var ner, jag bara väntade lite nu. Jag trodde det var något jävla krigsdrama om USAs misslyckande i Mellanöstern, men hade varit ganska kul att gå in i filmen med den förväntningen å andra sidan. Och förväntade Mellanöstern. Men då fick jag gå hem och verkligen sätta på trailern och se klart trailern. Jag hade nog faktiskt aldrig sett trailern. Det var Magnus som beskrev den för mig även. Att människor befinner sig någonstans där varelser som bara går på ljud jagar dem. Och sen blir kvinnan gravid. Mm. Det var spontant så låter det inte så här, men det gjorde det överens tidsätt på film 1993 med Jurassic Park. Ja. Men, i alla fall, vi ska prata då om A Quiet Place. Men du, när jag har nämnt han flera gånger vid namn, John Krasinski, var han någonting för dig före den här filmen? Var det ett namn? Kände du till honom? Jag hade ingen aning. Han var ju för mig en kille från amerikanska The Office som jag inte har sett. Sen var inte jag med, heller. Sen var han med i indiefilmen Away We Go, regisserad av Sam Mendes. Så jag då såg det som att okej, hans karriärbana är att han har gått från den där tv-serien och nu kommer han vara med lite indie-filmer sådär. Kanske dyker upp en Judd Apatow-film. Och så det var det. Och sen vet jag att han var med och slogs lite om rollen till att vara Captain America. Så kände jag, men han är inte där uppe bland de riktiga skådespelarna ändå. Han håller på med sådana indie-filmer nu när The Office har slutat. Och sen hade han ju huvudrollen i Michael Bay's, den här, vet du, 13 Hours väl? Inte sett. Nej, inte jag heller faktiskt. Men den finns på Netflix. Men så det, och sen så klart så blev man överraskad när Emily Blunt gifte sig med Karn. Ja, det var väl det jag förstod när jag började försöka dra reda på vem man var. Jaha, det är Emily Blunts kar. Ja, nu. Han har ju en egen personlighet. Alltså, han är en egen person, man ska inte hålla på sådär. Men han är ju lite Emily Blunts kar, så är det ju. Ja, för mig är han Emily Blunts kar. Emily Blunt gifte sig inte med Brad Pitt. Han gifte sig med en komiker. Eller hon gifte sig med en komiker. Mm. Lite sådär blir det ju. Men det är väl kul, för nu har de gjort film tillsammans då. Mm. Med A Quiet Place. Ja, men det jag har i alla fall. Jag satt och tänkte då, jag såg filmen igår. Valde att se denna istället för den här Joaquin Phoenix- Man on Fire liknande filmen som också går. I was, eller You were never really here eller there. Precis. Ja, den vill jag se. Den filmen. Den var på tal, men sen övertalade jag att vi istället då kunde kanske se den här filmen, för då visste jag att jag och du kunde prata om den. Mm. Så det var bra. Jag har faktiskt skrivit upp lite saker som jag tänkte på under filmen då. Och jag vet att du även också kommer med lite grejer här. Mm. Så vad säger som att jag slänger ut mina saker, du slänger ut dina saker, och sen så går vi igenom några av dem. Mm. Möjligtvis alla om vi hinner. Det jag har är, det här blir alltså lite jäppade nu. Det här är ämnena då för kvällen. Jag har Neil Young som punkt. Jag har postapokalyptiska majsfältsscenerier som punkt. Jag har icke-existerande tredjeakter som punkt. Jag har Platinum Dunes som punkt. Och jag har J.J. Abrahams monster som punkt. Då fyller jag på med manusförfattare som en punkt. Jag fyller på med ursäkta, jag svalde fel. Jätteobehagligt. Det kändes nästan som att jag skulle behöva kräkas. Vad sa jag? Manusförfattare. Jag fyller på med överlastade hoppa till effekter. Jag fyller på med logiska luckor. Och jag fyller på med It Comes at Night. Okej. Det kan vara så att vi dyker in på något sätt. Och våra ämnen blir som vi går in i varandra och sådär. Men ska jag börja då? Mm. Vi kan börja med punkten Neil Young. För att det jag visste då förutom då att det var en skräckfilm och det var väl hylla, var ju att du sa att det skulle dyka upp en Neil Young-låt i filmen. Mm. Och det är den enda låten som spelas också. Och så är det ju den Neil Young-låten Harvest Moon. Och det... Okay. Och jag älskar Neil Young och du tycker också om Neil Young. Ja. Såklart. Vem gör inte det? Och det är någonting, alltså, och jag tycker Harvest Moon är den bästa skivan Neil Young har gjort. Det är min absoluta favoritskiva med Neil Young. Jag tycker den är perfekt. Jag tycker Harvest Moon är en väldigt bra låt. Men den låten har gått in i något sånt här... Det har blivit nu en av hans hits. Mm. Och det var ju också... Alltså, där. Och det är någonting med att den ostiga musikvideon som gjordes till Harvest Moon och Neil Young, där han alltså slowdansar på någon sån här country hawk. Och fy fan, jag har den inte låt... sett det, men det låter jättehemskt. Nej, men det är någon, så är det någon som borstar med en kvast och så här. Mm. Men den... Den låten används nu till när då John Krasinski och Emily Blunt ska slowdansa. Och jag är bara så här, jag är väldigt glad att få höra Neil Young på bio. Och det är en fantastisk låt. Men det är någonting med det valet som när någon säger jag gillar verkligen Neil Young, jag älskar Heart of Gold. Det finns någonting att John Krasinski skulle grävt ett lager djupare bara. Det är lite grann som när Van Morrison Moondance, den låten är med i en romantisk komedi när de ska så här, vara kära i ett höstigt Central Park. Ja, eller Let's Be It, eller Nine Inch Nails Closer typ. Så här. Det finns andra, eller typ Nine Inch Nails Hurt menar jag. Mm. Gärna Johnny Cash-version. Så känner man så här, men det finns andra låtar. Om ni verkligen vill typ fronta Nine Inch Nails i den här filmen, gör det. Men det finns andra låtar. Men... Och sen var det också någonting i den här filmen att om vi ska lyfta diskussionen lite och inte bara få mig att prata om Neil Young bara för att jag själv vill det, så det var väl också någonting i både hur musiken används och att den här Neil Young-musiken då som spelas i Emily Blunts hörlurar får gå ut och ta över hela scenen. Det är någonting där jag tycker att det är lite osnyggt i den här tysta filmen där allting väldigt mycket handlar om ljuden som görs i universumet, så ligger det ändå på ett väldigt klassiskt komponerad soundtrack, plus att den här låten på något sätt får ge alltså musiken för att vara en film som egentligen ska handla om tystnad och hur viktigt det är att vara tyst, så brölar ju musiken väldigt, väldigt högt. Ja, det finns väldigt klassiskt och där tycker jag bara såhär, men ni har ett coolt koncept i en film här, gör även låt det spegla även musiken. Mm, för den blir väldigt... För jag läste att... Precis det man skulle kunna förvänta sig. Och ville att alla de här scenerna pratade om teckenspråk. Att inget av det skulle ha undertexter. Utan man skulle förstå i spelet vad det handlade om. Mm. Vilket var så här snyggt. Men man förstår också att det kommer sen när producenter sitter och tittar på filmen. Så kommer man få backa tillbaka med det. Men så det känns som att det ihop med att musiken ligger på. Det är som att man har... vill att göra en film som ändå var ett väldigt coolt koncept och gå all in med det. Men sen har man ändå tvingat in väldigt typiska filmkomponenter som musiken. Jag tror att Neil Young-låten hade känts bättre om musiken i övrigt hade bara fungerat på ett annat sätt. Att den hade kanske varit mer... rytmisk bara, eller att kanske inte hade funnits någon musik alls, utan det var då hade avbrottet som Neil Young-låten står för, även om det är det mest typiska valet du kan göra, så hade den känts mer som en lättnad kanske, att få höra någonting. Ja, om det ändå hade varit nästan en av de få gångerna när ljud verkligen får ta över så. Men kände du ändå inte att just Neil Youngs och skivan Harvest Moon, som är på något sätt så här väldigt polerad superamerikana, passar ganska bra ihop med hur filmen ser ut och känns, att den är väldigt så här wholesome, en romantiserad bild av en southern man och som kan ta hand om sig själv och sin familj på sin ranch, och omvärlden spelar inte så stor roll, utan kärleken till familjen och det här lite jordiga på golvet, det räcker liksom. Alltså att just det passar den där Neil Young-låten ganska bra till. Det känns som att det är det Neil Young har börjat signalera med den skivan, eller den skivan signalerar, så visst, det passar så, men det kanske passar för bra, det blir för enkelt. Mm. Det är väl så då. Sen är det en underbar låt, och alla ni som inte vet vem Neil Young är där ute, eller typ inte lyssnar på Neil Young, lyssna på skivan Harvest Moon. Den är inte bara låten, lyssna på hela skivan, för hela skivan är en helgjuten upplevelse. Det är väl bästa skivan för att sälja in Neil Young, tror jag. Jag tycker väl bättre om Harvest som skiva. Harvest är hans största skiva, och After Gold Rush är väl hans största bland dem som kan musik. Och sen Harvest är ju lite mer så här, mamma kan lyssna också, för mamma tycker om Heart of Gold. Ja. Men Harvest Moon är ju en jättebra inkörsport, tror jag. Särskilt den här... Ja, skitsamma. Ja, det var min punkt om Neil Young i alla fall. Nu, jag fick prata om lite Neil Young. Det fick jag aldrig göra med Gustav. Det var så otroligt frustrerande att jag fick aldrig prata om Neil Young. Och nu äntligen så finns det en ventil för att få prata lite om Neil Young. Ja. Borde vi prata om Jim Jarmusch Dead Man då någon gång också kanske? Jag har faktiskt aldrig sett den. Jag såg den ganska nyligen. Men jag befann mig i ett sovrum för ett tag sedan. Och det spelades musik från en någon sorts låtlista. Kan det ha varit någon så här, du vet, playlist på YouTube eller möjligtvis Spotify. Jag tror det var YouTube. Och då fall, jag hade inte jag någon uppsikt över vilken musik som spelades. Det var så här, The Smiths och sånt, vet. Jag bryr mig inte, Morrissey. Jag skiter i det. Men så fort, och jag har inte sett Dead Man, jag har inte riktigt lyssnat på soundtracket så mycket heller. Men så fort, du vet, man hör Neil Youngs gitarr, så var jag tvungen att bara högst säga, det här är väl typ Dead Man soundtracket. Och blev väldigt överraskad av att den är The Smiths-människan. Som jag kräktes på lite i vilka låtval den personen hade. Så blev jag väldigt överraskad, dels att den spelades, men också att jag direkt satte att, du vet, som att man sätter Jaws-temat, satte jag direkt, och det här är Dead Man. Ja, men du borde se filmen, tror jag. Fast du kanske skulle hata den också. Jag har ju bara blivit... Jag tänker att det är en liten gubbvarning. Det är att man börjar gilla bröderna Coen och Jim Jarmusch mer och mer. Man gillar Jim Jarmusch när man går i gymnasiet, utan för att då förväntas man göra det. Och sen när man börjar närma sig 40, då börjar man gilla Jim Jarmusch på riktigt. Ja, men det är någonting med Jim Jarmusch som... Jag vet inte. Jag har ingen lust att... gräva mig in i Jim Jarmusch riktigt. Jag har inte sett så mycket han har gjort, men jag tyckte Year of the Horse dokumentären han gjorde om Neil Young, med tanke på temat här, ämnet, den var väldigt trevlig, minns jag. Den har jag inte sett. Nej, den kanske är värd att se då. Jag kan se Deadman och du kan se Year of the Horse. Okej då. Okej, din tur att slänga upp ett ämne då. Manusförfattare. Skriver, det här handlar, jag tänker mig framför mig de här kreativa manussnubbarna som har fru eller, och åtminstone barn, men istället för att ägna tid åt dem så åker de iväg till, sitter de i sin skrivarlya och far iväg och jobbar på filmer och ska leva sin dröm om att förverkliga sig själva som manusförfattare, och skiter i att vara med sina barn och har dåligt samvete över det, så istället skriver de den filmpappan de önskade att de var. Och då har de skrivit ett bra exempel på det är John Krasinskis karaktär här, som verkligen är, han har inga brister, den här mannen. Nej, han är lite Harvest Moon enkel. Ja. Han håller ju verkligen hand med den skivan. Det tänkte jag inte så mycket på. Jag började tänka på det lite, för jag gjorde misstaget att, eller misstag, men när jag kom hem så kände jag så här, jag vill prata på något sätt om den här filmen. Jag vill veta vad folk tycker, att den... Jag kan inte riktigt vänta tills jag pratar om det med Erik. Så jag lyssnade på, jag vet inte om du kollar på eller lyssnar på Half in the Bag, Red Letter Media på YouTube. Men det är på YouTube som gör att jag aldrig riktigt kommer åt att lyssna på det. Men ja, jag har några gånger. Ja, men jag såg att de i ett av de senare avsnitten då hade pratat om A Quiet Place. Jag tänkte, ja, men då kan jag avrunda den här kvällen med att dricka en stark öl i min ensamhet och lyssna på detta då. Se vad de tycker, för jag är så här, men vad tycker jag egentligen? Jag var lite den också sitsen. Och då i alla fall började de prata också lite om det vi pratade om, att ja, det är lite enkelt och sådär, och lite så här, ja. Men då gav de också lite så här förslag, nästan på skoj, om hur de kunde skapa mer spänning i filmen. Och då började jag tänka också på det här att, ja, men allting var lite enkelt, Harvest Moon enkelt. Så jag menar, och nu när du pratar då om John Krasinskis, den här fadern han spelar, vad hade hänt om han till exempel hade varit alkoholiserad, eller om han hade... Det är ändå väldigt mycket att familjen är... Det är ju en sån här perfekt familj. Någon sån här utopisk familj som ska leva där, och så råkar de bara ha det här hotet utifrån. Det finns inga riktigt... inre konflikter. Ja, trots det de skapar med skam och skuldkänslor för det som händer alldeles i början, så får ändå inte det riktigt något genomslag i hur karaktärerna beter sig. De är ändå rätt perfekta sen. Ja, förutom att det då ska nämnas ändå att ja, pappa älskar inte mig, typ. Och så har jag så här, men det har, så har jag som tittare inte riktigt fått känna det. Jag har aldrig tänkt på att aha, han kanske har varit lite off när det kommer till dig, men det tycker inte jag riktigt de visar. Eller i alla fall, jag märkte inte det. Och sen kan han allt. Det är så praktiskt att ha den här mannen som kan bygga hörapparater från scratch. Han kan sätta upp ett försvarssystem i form av lampor som man kan byta färg genom att dra in spak. Allt det här har även lyckats göra i tystnad. Och strött ut typ de har lagt ut någon så här fin sand på alla gångar där ute så att det ska bli extra tyst när man går. Han har som kommit på det. Han har till och med hunnit samla in en massa information, vilket är typ 5 punkter på en whiteboard. Ja, och några så här utklippta nyhetsartiklar som man vet inte skulle säga någonting om någonting. Vad finns det i en nyhetsartikel som är väl satt upp på en vägg som man inte kan, du vet, skriva ner på whiteboarden i en mening? Eller bara minnas när man har läst den, för att det är det enda som är viktigt just nu. Precis. Ja, men han kan allt, och han blir aldrig arg, och han är alltid lugn, och han är snygg, och han har en, han klär i skjortorna han har på sig. Han irriterar mig något fruktansvärt i längden. Just det att han inte har, som du säger, han kunde väl ha fått vara alkis, alltså periodare, att så här, en gång i månaden då sup han till i 4-5 dagar i alla fall, så det gäller att då får de låsa innan så att han inte blir högljudd. Eller men lite det som ändå alltid finns där i The Shining, att det, så här, det ska vara någon sorts perfekt familj, men den är dysfunktionell sin helvete. Här blir det bara att de lägger in då det här med sonen som har dött och skulden och skammen, men det, ja, det känns nästan som att det är någon, det känns nästan som att i de flesta manusversionerna fram mot produktion och inspelning så levde den pojken. Och sen i slutet var det, nej men fan, vi måste låta han dö där i början. Och så, men det nämnde just Half in the Bag, då nämnde det att varför kunde det inte vara så att det finns en konflikt i till exempel om det här barnet, att hon är gravid och han är, vi måste göra oss av med det här barnet, så vi kommer inte kunna ha ett barn i den här världen. Men hon vägrar, till exempel det. Så hade de ett exempel, lite skämtsamt, men att hon skulle stå där i det här dränkta källaren där det är översvämning med sitt barn och måste välja mellan att stå där och riskera att dö, eller kanske behöva, alltså att det finns där spänningen i, hon kanske måste dränka sitt barn. För jag hade velat säga någonting om bara hur kom de fram till att det skulle vara en bra idé att skaffa ett till barn under de här omständigheterna? Ja, men det är mycket, alltså, det är mycket jag inte riktigt förstår i filmen när det kommer till, jag vet inte om du kanske skulle komma till den här punkten, men jag förstår inte regelverket riktigt. Och det hör väl till de här logiska luckorna som jag pratar om, så jag tänker att vi kommer dit. Okej, då avvaktar jag med det. Men är det någonting mer du vill säga på den punkten om manusfattarnas bild av den perfekta familjen som de försöker måla upp i brist på att själva ta tag i sin egen familj? Mer bara att jag är less på det. Alltså, jag tänker på den här Logan också, filmen som kom. Jag har inte sett den. Wolverine, svartvita, våldsamma Wolverine-filmen som bara verkar skitnödig. Också känns som en sån, som en manusförfattare har skrivit om sin egen så här, pappa-fantasi. Ja. Så det är mycket möjligt. Men jag tänker att vi ändå pratar om det här, slänger jag upp min punkt postapokalyptiska majsfältsscenerier. För det är någonting med den här filmen som gör att den, även om jag tycker den gör en del saker bra, tycker den är rätt spännande där när man sitter på bio, och jag var överraskad av hur tyst publiken ändå blev. För den inleddes med väldigt mycket skratt, telefoner var uppe och sådär. Men rätt fort så tycker jag ändå att man blev väldigt tyst fast filmen var så tyst. Men det är någonting väldigt gjort. Och att den liksom, det är liksom, vad är det man säger, uppdämda spår som den rör sig i. Jag har redan sett det här. Jag var på bio och såg den här Maggie, Arnold Schwarzenegger, som handlar om en pappa och hans dotter som har någon zombiesjukdom som försöker överleva i ett hus ute på den amerikanska, du vet, amerikanska landet nära majsfälten. Mm. Sen såg jag ju en film som du nämnde som en punkt som vi kanske kan ta upp här också då. It Comes at Night, ja, som också handlar om en amerikansk jävla familj som ska överleva i ett hus ute lite på landet mot yttre hot. Det är så här, okej, nu kommer ännu en film som gör exakt samma sak. Varför ska det alltid, när det har varit postapokalyptiskt, och även 10 Cloverfield Lane är exakt samma sak. Hon kommer till ett hus ute i det här nästan Texas Chainsaw Massacre-landet. Varför måste det alltid hamna upp där? Vad hade hänt om man hade satt den här filmen, du vet, i någon sorts förort i Philadelphia, i något så här mer ruckligt, du vet, bostadsområde? Eller man satt typ i en lägenhet i New York? Eller alltså, du vet, måste det alltid vara de här jävla majsfälten som de sen ska springa igenom? Amerikanska drömmen, det är ju så här amerikaner, det de tycker är vackert, det de tycker är USA, det är där det hamnar lite grann. Och så är det kanske en budgetanledning. Det är dyrare att skjuta i Philadelphia än på ett majsfält i närheten av en studio. Ja, precis, det är kanske enklare att hitta det här huset som står öde. Ja. Men, jo, men det är bara det, ska alla jävla filmer handla om det här? Familjen som försöker få det vanliga vardagliga livet att funka i den här extraordinära situationen. Det är så här, det är väldigt, väldigt gjort. För mig i alla fall. Ja, men det är ju som en egen genre. Sen tänker jag mig även att den blir en genre, just det här majsfälten med huset blir som en filmplats mycket mer för oss som inte har majsfälten och ranchen i våran fauna, som det blir för en amerikan. Du mäter sådär socialrealism i USA? Nej, jag tror återigen att det är jävligt förhöjd verklighet där. Hur många av biopubliken har ens varit, alltså sett ett majsfält? Men det ligger närmare, nej, till hands för dem. De i alla jävla filmer. Ja, men de är ju... De görs ju bra på film, men det är klart att de börjar bli jävligt tjatiga. Har ni pratat om Children of the Corn i Vakens? Nej, vi kommer ju att göra det. Alltså, då vill vi göra hela serien. För det är en sån där som har en plats både i mitt och Magnus filmmedvetande. Att vi såg första filmen ganska tidigt. Sen har vi genom under hela 90-talet, så fort det kom en uppföljare, så har vi sett den in absurdum. Den och så mycket Stephen King, inte med Stephen King. Jag har också haft en skräckfilmsuppväxt, det borde folk veta. Vi har pratat om Friend 13 tidigare. Children of the Corn såg jag första också rätt tidigt, föll inte för det, har hållit mig från den serien, alltså den och Leprechaun och några till, jag så här. Nej, den har aldrig haft en del i mitt liv. Tveksamt om den förtjänar en plats i en skräckfilmsintresserad liv. Den känns väldigt, väldigt slö. Ja, och det som är intressant med den är ju att första filmen är första filmen. Sen finns då alla uppföljare utgår egentligen från första filmen och inte från varann. Ja, så alla går tillbaka till källan så att säga? Mer eller mindre. Det är ungefär som att vi har den här första filmen, sen har de gett 10 olika filmskoleelever som examensuppgift att göra en uppföljare till Children of the Corn. Och så har det då kommit ett gäng som har fått bli dem, som bara, alla skulle egentligen kunna vara tvåan. På ett sätt låter det lite spännande, men jag tror det är mer gjort på grund av slarv och att man inte riktigt bryr sig om sin egen filmserie. Men, ja. Ja, nej, det är nog, alltså, egentligen är det ju ingen filmserie, men det är mycket majs och barn och sekter. Det finns lite tilltalade element i det där. Ja, jag menar, man kanske ska läsa boken eller novellen. Så. Ja, jättekort novell. Men, ja. Okej, din tur. Ja, vad hade jag för punkt då? Ja, jag drog ju upp här nu postapokalyptiska majsfälten. Men jag vet ju om att du har en punkt som är It Comes at Night. Vi kanske kan så ta den nu då. Mm. Och den såg jag på bio förra sommaren. Vi har pratat om den på Vacancy också i något avsnitt. Så daterat juli 2017. Som du har sett den? Ja, jag var på bio och såg den också. Det känns också lite hypad, ja. Men jag hade också missat helt, och sen såg jag bara affischen när jag var i närheten av bio eller skulle se något annat, och jag tyckte den hade en intressant affisch. Och såg den ganska i blindo, Och den lyckades med. Anledningen till att jag vill jämföra dem är att jag tycker de båda två har någonting ganska jordat över sig. Som kanske inte James Wans skräckfilmer har. Som är mer här. Men det är för att du får vara en jordkällare med lite picklade gurkor och sånt. Ja. Det är ju det där, man får se, oj, hur gör de mat nu? Och det, hur ser deras middagar ut när det ändå ska vara som på vanligt, men det inte riktigt kan vara som vanligt? Den andas lite. Och, ja, men hur som helst, första, den filmen lyckades på något sätt skapa ångest hos mig på ett sätt som jag inte var beredd på. Alltså jag ville gå och jag satt och ångrade att jag ens hade gått och sett det här under första halvtimmen, 40 minuterna, så blev jag verkligen, sögs jag in i det här ångesten över att behöva vara i den där situationen. Alltså jag tänkte bara hela tiden att skulle jag vara där själv så skulle jag ju bara leta upp ett gevär och skjuta mig själv. För jag skulle inte orka med skräcken det hela tiden och paranoian och ångesten det ska medföra. Och de det här som har ett barn där och man får följa mycket hans rädslor och skapa ett jättestarkt obehag. Sen kanske inte filmen och den storyn den vill förmedla leverera alltid riktigt. Men just känslan som jag tänker det titeln syftar på där, det är ju fruktan eller ångest som kommer på natten. Det är ju det den handlar om egentligen. Och bitvis tyckte jag att det fanns i A Quiet Place. Att den kunde nästan komma åt samma panikkänslor av att behöva vara där. Men att den inte lyckas ändå. Att den lutar sig för mycket mot klischéer. Att den är för enkel. Jo, men precis. För jag har börjat glömma It Comes at Night. Jag har till och med nästan lite glömt vad jag tyckte om den. Men den var ju ändå mer, hade utgångspunkten i det täta dramat. I det här huset med den här familjen och så. Medan, och med utgångspunkt i det så liksom vävde den ändå den här postapokalyptiska majsfälts du vet, kärnfamiljen i den här amerikanska södern, villan, grejen runt det. Medan här som du säger så känns det allting lite grundare, lite enklare. Man får inte riktigt de där riktiga dramat, alltså det är så här, någon föder ett badkar, men man får aldrig de här äkta ögonblicken riktigt här, utan det blir lite mer Harvest Moon enkelt. Och just när jag hade som börjat tänka att jag skulle få uppleva det igen så blev det, ja men det förminskade kanske A Quiet Place mer än vad den kanske förtjänar. Ja, för du hade förväntningar som var högre. Ja, de hann börja trissas upp under början av filmen. Och, men borde du inte, för jag blev så överraskad. För jag visste inte om att Platinum Dunes hade producerat. Nej. Så jag blev ju väldigt, jag kom in med väldigt höga förväntningar. Platinum Dunes-loggan kommer och jag känner direkt, nej, sänk förväntningarna. Så jag skulle vilja viska till mitt biosällskap, sänk förväntningarna nu. Men så tänker jag ändå så här, nej, men här har ändå fått bra betyg. De lyckades ändå på något sätt väldigt bra, tyckte jag, med den andra Turtles-filmen de producerade för några år sedan. Och jag tycker den börjar så bra att jag börjar känna att fan, det här är, och med en av mina punkter här var ju Platinum Dunes. Det här är liksom på något sätt Platinum Dunes nya skepnad. De kommer göra kvalitetsfilm nu. De kommer bli som det där, vet du, A24 eller vad det bolaget heter som alla hyllar, som är så mycket bra film. Jaha. Drive och allt de gör. Så jag börjar känna att det är jävlar. Men sen så kanske det är så enkelt att det ändå är en Platinum Dunes film. Och då får vi lite där, även om jag gillar deras Amityville remake lite, Amityville horror remake, så är det ändå att den är också där Ryan Reynolds ska spela lite samma roll som John Krasinski gör här. Att det blir så här, men jag litar inte riktigt på att du är en riktig pappa nu. Det här är mer en Hollywood-konstruktion. Det är lite enklare. Det är väl min fråga. Kan det vara att det ändå är en Platinum Dunes-produktion och därför kan du inte begära att få mer? Nej, men det är väl kanske det man måste erkänna. Att den lyckades lura mig tillräckligt länge med att ha ett sken av att vara ett mer genuint familjedrama än vad den faktiskt egentligen är. Och den avslöjar ju mycket mer sin hand under sista tredjedelen. Som så många filmer ändå gör. Ja, för där hade jag behövt, nu hoppar jag vidare till min punkt, så var lite det här med hoppa till effekterna. För jag tyckte den kunde vara ganska behagligt sparsmakad med det halvvägs någonstans. Men vilket gick bättre hand i hand med att vara som It Comes at Night och kanske ska spela mer på en oro och en stress än på att du ska hoppa till var x minut. Men i takt med att de bara ökade frekvensen på det här, att monstren skulle dyka upp på mer och mer utstuderade sätt, så punkterades ju den här jordade lite helylle verklighetsförankrade skräcken till att bli mer och mer Platinum Dunes. Jo, men för att jag menar, den här oron man känner för att snart kommer någon trampa på en spik. Och att trampa på en spik när man är höggravid, men man får inte skrika. På något sätt var ju allt, det var ju läskigare än att oj, plötsligt är det ett monster i samma rum som dig. I slutändan sådär. Även om de lyckas bra med vissa, tycker jag, när de, av de grejerna, när plötsligt monstret var där och sådär. Men precis, man kanske borde bygga mer kring hot man inte riktigt vet vad det är, mer än att det ska bli någon. Det blir ju i princip för en 13 film i slutet. Ja, och då, rytmen är inte snygg där. Alltså att, okej, okay, att man måste ju eskalera. Man kan som inte spela på den där inte trampa på spiken oron ända hela vägen in i målet. Man ska göra någon form av snygg eskalering där jag blir nyfiken på monstret och vill kanske se lite mer av det. Inte som här när jag blir less på det. Och framförallt så ökar de frekvenser på hur ofta jag ska hoppa till. Och sista halvtimmen så skruvar de ju bara upp alla de här ur askan i elden hela tiden. Den stannar aldrig av där. Den tar inte den här pausen för att sen gå mot ett crescendo. Utan den stegrar för snabbt och för brant, som gör att jag börjar bli matt snarare än att jag blir att jag hamnar på helspänn. Jag vill inte att en film ska trötta ut mig sådär. Nej, och då kommer ju också en av mina punkter här, jag ändå kan nämna då, när vi ändå pratar om monstren, det var J.J. Abrams monster. Och nu är det ju ändå så att, som sagt, att den här har, det var lite snack om att den här skulle kunna vara en Cloverfield-film. Just, visst var det så, ja. Men nu blev det inte, utan det är en fristående historia då, men det här var ju en film där det fanns en möjlighet att dels att skapa ett monster man aldrig har sett innan. Det fanns också en väldigt bra möjlighet att göra någonting det thingigt av det. Att göra något jävligt snyggt praktiskt. Och jag vet att det är väldigt, väldigt, väldigt trött av folk som gillar film och prata om att man gillar praktiska effekter istället för datoreffekter. Men det finns något så otroligt, även om jag tyckte att det här monstret i första Cloverfield var rätt häftigt för första gången jag såg det monstret. Sen är det som att den designen har återkom i Super 8, den återkommer hela tiden. Det är någonting med de här, de långa lämmarna och den här gråa huden, texturen, och att de är datoranimerade, som gör att jag tycker att det var så oinspirerat här. Det är väldigt häftigt med ett monster som lever helt, du vet, helt blint, men man är väldigt, väldigt känslig för ljud. Men när det ändå ser ut som vilket Cloverfield-monster som helst i slutändan. Ja, ju mer man ser av det, desto tröttare blir man. Och ja, nej, man behövdes verkligen alla de där scenerna nere i källaren när de ska smyga runt varandra och monstret som nästan går runt och så här slår ner burkar från hyllor och leta efter henne. Ja, det blir också väldigt de låter också exakt som raptorerna i Jurassic Park, så det blir en sån blandning av raptorerna och T-Rexen på något sätt. Alltså det blir så här. Men ja, och så är det bara känns bara tråkigt att den, i den här lilla filmen som ska vara så tät och jordig och de picklade burkarna och svetten och så är det ändå i slutändan en massa datorda jävla gråa monster som känns lite orealistiska. Nej, man ska få några så här omöjliga inzoomningar mot deras känsliga öron och så här. Ja. Där känns det också som att filmen är det blir också det enkla. De har gått så enkla vägar. Så här, typ, ah, vi ska göra den här filmen. Ah, vi sätter det i majsfält. Vi sätter det i det här huset. Vi sätter det med den här familjen vi har sett så många gånger filmer innan. Och så blir det som att monstren också ska vara någonting vi har sett innan. Det blir så här, men vad gör den här filmen som är nytt? Ja, de tog ju inte hela konceptet med tystnad speciellt långt heller. Nej, men det är, du pratar om logiska luckor där. Mm. Om vi kommer till den punkten, du ska få ta den punkten, men för det kan vara så att jag är helt fel ute ändå. Men det jag tänker på är också så här, okej, de kan inte spela Monopol. Och detta är någonting som även tas upp i Half in the Bag-avsnittet. De kan liksom knappt i sitt eget hus spela Monopol, för då har monster som är långt borta utanför dem. De har sett filt på typ pjäserna, så att det ska vara... Ja. Ja. Men de kan ändå promenera i liksom en trappa, det kan knarra lite när de promenerar. Alltså, om man fan inte ens kan slå en tärning. Ja. Hur kan man då ens bege sig ut i naturen? Ja, men... Eller ens göra någonting? Hur kan man då laga mat, som de också nämner här från The Bag? Hur kan man ens äta mat tillsammans? Hur kan man ha hjärtslag? Alltså, hur kan man ha kläder på kroppen som... Hur kan man låta håret växa? Mm. Liksom, det är någonting med det här universumet som är så här, de hade en cool idé, men sen var det så liksom att de sket i att sätta sig ner och ändå bestämma så här. Men vad är reglerna för vårt universum? Nej, det och där, liksom, reglerna håller inte ihop. Det är olika från vad en scen kräver till hur tyst du måste vara. Det är olika, men bara den här silosen med frön som de faller ner i. Där ändras ju också reglerna hela tiden. För först är den som kvicksand eller typ som vatten, att de håller på och sjunker och det går knappt att vara i det där utan att du nästan sugs ner. Sen kan de slåss med ett monster där inne, de ligger under en plåt och monstret står typ och hoppar på dem. Jag fattar inte hur då. Det var också det senaste faktiskt, jag tänkte exakt på den grejen. Och då blir det så här, men har inte någon av de här två manus eller tre manusfattarna eller vad det är, eller någon producent eller Emily Blunt om inte annat, sagt typ, vänta nu, men nyss så drunknar ni den här säden eller majsen, och nu kan ni liksom ligga under en plåtbit av någon som hoppar på er utan att det är ett problem. Alltså det blir så här, och det kan ju vara så att det är fysiskt möjligt på något sätt, nej, men det blir packat på annat sätt och så blir det, men jag vet inte, men det känns lite så här, känns överraskande. Det finns överraskande sprickor i det här. Men det är en sån liten film att det ska vara lättare att hålla ihop den inre logiken än vad de gör. Det är nästan som att de har tagit någon har haft en idé om de tysta monstren, så de har tagit den idén och typ tryckt in i någon sorts postapokalyptiska majsädesfälts mall. För jag menar, så har man liksom inte kunnat, men det är ändå så, den mallen är ändå så styv och så strukturerad att man kan liksom inte bryta den scenen där hon drunknar i majs, eller den scenen där hon ska vara nere och det är översvämning och monstren håller på att härja. Så det blir som att det är som att en del av monstret passar inte ihop med monstret USP. Precis. Som är starka. Ja. Men jag kommer fortsätta bara babbla om några sådana saker som jag inte riktigt... Alltså, de hade inte behövt tänka så långt till. Men han åker ju iväg, pappan här, med sonen till det här vattenfallet. Mm. Där man kan sitta och prata eftersom vattenfallet dånar så mycket. Mm. Varför är de inte där oftare? Varför bosätter man sig inte i närheten av någonting som för ett jävla oväsen? Eller om man nu är så som den här pappan som kan bygga liksom de här lamporna och hörapparater och allt vad ni behöver. Varför inte bara sätta upp ett ljudsystem som bara blästar ut störljud som gör att de inte kan höra det på grund av alla de andra ljuden? Ja, eller i alla fall bygga ett rum så ljudsäkert att man kan spela Monopol och kanske käka utan problem. Ja, så det står ju till och med på någon av de här whiteboard-grejerna, bara go underground eller någonting. Varför har de inte gjort det? Varför har de inte... Okay. Ja, men man får ju se, de gör i ordning ett rum där för att antagligen att hon ska föda där då. Med skrikande barn. Men det är så här, borde de inte kanske hänga där lite oftare? Mm. Vad finns vitt att hänga i vardagsrummet när man, alltså när man ändå bor... Som i en bunker typ. Och om jag bara ska löpa linan ut med de här luckorna, så någonting har ju hänt, varifrån de här varelserna har kommit, men de har kommit till jorden och de har varit, haft ett sånt, de har varit så överlägsna allt det mänskligheten har kunnat uppbåda. De har varit snabba, starka, oförstörbara. Jag gissar att det är. De har ju slagit ut hela jordens befolkning, som det verkar. Mm. Och ganska snabbt har väl ändå alla kommit på att man måste vara tyst eftersom de navigerar med hjälp av ljud. Det står ju på de här nyhetsartiklarna, det visste ju folk. Men ändå har ingen tänkt tanken att deras svaga punkt skulle vara starka ljud. Att de blir desorienterade och försvagade av typ rundgång. Jo, för men någon måste väl ändå ha blästat Metallica lite för högt i sin bil. Ja. Och noterat att fan, monstret håller på liksom att få spel här. Och så borde det ha spridit sig via Twitter. Det borde man ändå ha varit bland det första man kom på. Och när man, ja, men de ljudkänns, de hör jävligt bra. Vad kan då vara deras svaghet vara? Jag kan det vara, ja, och sen, starka ljud. Och sen så skapas en hashtag som trendar. Ja, och så var det problemet löst. Alltså det är inte rimligt att det ska vara typ en hörselskadad 14-årig tjej som kommer på det av en olycka x antal år senare. Och det blir lite konstigt också att hon har på sig en anordning som helt utan att hon behöver göra någonting stoppar monstren. Mm. Och visst, hon märker inte det för att hon är döv. Men enda anledningen till att hon i slutet kan komma på hur man ska stoppa dem är att anordningen hon har som utan problem fungerar måste tas bort. Hon behöver liksom inte, hon måste stänga av den och sen sätta på den igen bara för att bli hjälten. Alltså det känns som att hon skulle bli det automatiskt ändå. Det känns som att det finns någonting där som stör mig i ett manusmässigt. Att det är lite passivt. Att okej, okay, hon bara låtit allting vara så hade hon kunnat gå runt med den där och döda alla monster utan ens tänka på det. Så det blir så att hon behöver inte riktigt göra någonting. Hon behöver bara återgå till status quo i slutet för att de ska vinna. Och det tycker jag är lite konstigt på något sätt. Sen förstår jag inte heller hur hon, för hon har stängt av sin hörapparat som har hjälpt henne utan att hon har fattat det. Mm. Hon kollar på whiteboarden där det står weakness stort. Vad är deras weakness? Vad är deras svaghet, för er som inte är så brighta på engelska? Och vad är det som gör henne, alltså rent narrativt, rent manusmässigt, vad är det som får henne att förstå när hon kollar på den whiteboarden att hon ska använda sin hörselapparat? Ja. För jag har aldrig fått den där bilden i filmen där hon hajar, även i majsfälten där när den går igång och de monstren bara river sig ut ur plåten för att ta sig ur den här silon. Där förstår inte jag att hon förstår att det är tack vare henne som de sticker. Nej, det är väl aldrig tydligt. Det är ju, och första gången den fungerar så ser ju inte ens hon att det fungerar, för det är monstret bakom henne. Precis, så det är två gånger vi publiken förstår att den fungerar, men hon fattar inte det. Så vad är det som får, alltså jag fattar inte det, och jag vet inte om det är en miss eller om jag missade någonting där, men det känns bara som att vi aldrig sett bilden där hon fattar varför, utan hon bara fattar utan att vi förstår varför hon fattar. Och det gillar jag inte riktigt. Sen då, för det är slutet av filmen, och då kommer ett problem som jag hade i mitten av 2000-talet, och det är filmer med så icke-existerande tredjeakter. Och så ska jag ta två exempel. Först War of the Worlds. Kom den kanske 2005? Mm, jag skulle säga 2005. Det var en film jag såg på bio som bara jag kände slutade. Eftertexterna kom där jag trodde att akt 2 slutade. Mm. Jag minns inte var riktigt hur den slutade. Nej, inte jag heller, men jag känner igen det. Jag tror det slutade med att Tom Cruise och hans son tar sig hem till sonens mamma eller någonting. Ja. Men jag väntar på, när kommer sista klimaxet där man tar tag i problemet? Jag blev väldigt överraskad när den slutade. Sen kommer till Spielberg-film som heter Indiana Jones Kingdom of the Crystal Skull. Mm. Indiana Jones 4 kom. Och den kanske kom 2008, kanske. Samma sak där. Där är de i en pyramid i slutet. Där de hittar de här kristallskallarna och allting, och de får se några aliens, tror jag, så där. Där känner jag också plötsligt att vi är okej, akt 2 börjar ta slut här nu och vi kommer på något sätt ta oss till en akt 3, men där slutar också bara filmen tvärt. Och detta problemet har inte jag haft sen de två Spielberg-filmerna där tills nu, där jag också där också filmen slutar utan att vi har fått akt 3. Predators, kommer du ihåg den? Du menar uppföljaren till... Inte Predator 2 och inte Alien vs. Predator-filmen, utan den som kom med Danny Trejo var med i den och en massa andra. Och Adam Brody, va? Ja, och var inte han med han från That 70s Show också? Jo, det var han. Ja. Jo, det var han. Jo. Den saknar också helt tredje akt. Ja, nu, den filmen såg nog bi också. Den minns jag inte någonting av. Nej, inte jag heller. Lawrence Fishburne var med. Men precis. Men, och jag vet att visst... Alltså, du vet, jag gjorde kortfilm förr i tiden. Och la ner väldigt mycket arbete på att tänka ut så här, okej, någon sorts treakt, eller du vet, det här händer, sen händer det här, sen slutar det så här, allting binds ihop och allting, så det är en kortfilm. Men så går man på de här svenska filmfestivalerna på den tiden, och så var det liksom folk som bara hade gjort någon scen, och så var det en film som blev så hyllad och vann priser. Nej, det bara, men det finns ju, ni har inte ens tänkt på ett slut, ni har liksom lurat folk att tro att filmer utan slut på något sätt är filmer. Och det känns som att här, i det här fallet, känns som att man gjort samma sak. Att man är så här, att det inte bara är att det är någon så tredje akt som är så osynlig att jag inte fattar. Utan här är mer som att man har bestämt sig för att det är häftigare av någon anledning att sluta nu tvärt. Men filmen är ju bara 90 minuter, så man hade kunnat lägga till 20 minuter till och knutit ihop det på riktigt. Istället är det bara som att ja, hon... laddar om shotgunen och sen kommer eftertexterna och så har vi inte riktigt fått se något klimax i filmen riktigt. Eller är det bara så här, krattar de för en uppföljare, tänker du det? Det kommer nog för det. Nej, här i det här fallet tror jag, men Spielberg tror jag det var antagligen att jag var väldigt trött på de filmerna när jag gick och såg Indiana Jones och det här. Eller att han var slö. Här tror jag det är, för att även om filmen är enkel Harvest Moon, så är ju det lite ett så här indie-films slut, du vet. Ja, men det är ju ett lite att så här, det ska vara lite snyggt och ja, lite så här, lite, yeah. lite det som It Comes at Night kanske hade kunnat lyckas med, att oj, någonting kommer, nu slutar vi och vi lämnar den här familjen i någon sorts knepig situation. Ja, men här tycker jag det bara känns som att man har försökt så här, typ, fan, filmen är för enkel. Men vad händer om vi slutar tvärt i slutet utan att knyta ihop någonting? Men den har ju ett rock'n'roll-slut. Bara så här, ladda hagelbössan, om man vet att de kommer att fixa det här nu. Vi behöver inte ens se det. Nej, de är redo för en fight. Eller så här. Ja, samtidigt är det så här, typ, deras pappa har offrat sig, men det är inte som att någon bryr sig där i slutet. Också, jag har ju varit hur många monster än var... Och jag var tvungen verkligen, och du vet, reptilhjärnan och allt det här, och verkligen bara gå på instinkt, bli ett djur för att överleva. Så hade jag nog ändå varit lite ledsen om min pappa offrat sig. Kanske. Kanske. Eller kanske inte. Du har inte haft den där adrenalin... nivån. Nej, jag har inte haft det påslaget. Men jag känner bara att med Emily Blunt, man kunde fått en tår i alla fall när hon ser det. Får hon stå inhus och se på skärmarna vad som händer. I alla fall bara en tår som rinner. Någonting, det är bara som att hon är så här redo med shotgunen direkt och bara så här, nu kör vi. Men jag måste ändå säga att jag tyckte att Emily Blunt, alltså hon bär ju filmer bra. Alltså jag har aldrig riktigt noterat henne fram till för något år sedan. Att... hon fungerar liksom alltid att vara ett nav i en film, eller alltså en kärna. Jag såg den här ganska, eller rätt ordentligt risiga, någonting på tåget, kvinnan på tåget eller mannen på tåget. Woman on the Train, jag har boken och jag har sett filmen. Vedervärdigt usel film, men... Kändes överraskande billig den. Det var någonting väldigt billigt över filmen. Ja, men det känns lite som en... liten och billig och... Ja, men, kul och... Men det är väl det här när att så här, svenska deckare har blivit, alltså man kan göra en Wallander-film med några kändisar, så ska det vara en, alltså, en riktig film. Så... Och du, eller menar du att de försöker så här, du, följa något Scandinavian noir? Ja, men precis. Look som är billig, men de är så här lite exotiskt. Det känns exotiskt. Filmar lite sjaskigt och allting känns lite som att vi har filmat på 20 dagar och inte riktigt haft tid med vare sig smink eller en bra fotograf. Ja, men något sånt. Alltså som Gone Girl, den där är ju som något försök att rida på de vågorna. Bara plocka upp någon annan bok som folk läste. Men Emily Blunt är bra där, jag tycker att hon är bra här. Det är någonting annat jag sett hon är där hon var bra. Har du sett Edge of Tomorrow med Tom Cruise? Nej, men är det hon som är med i Sicario? Ja, det är hon också med. Ja, även det är en jävla meningslös film. Också en väldigt enkel film. Också en sån här, film vi har sett innan som folk tycker om, men som är Harvest Moon enkel. Mm. Det är inte mer än country där. Och det är inte ens Tonight's the Night liksom. Nej, för Tonight's the Night är ju mer Traffic då. Ja. Om vi ska snacka de filmerna. Och Tonight's the Night är lite mer kanske It Comes at Night då, om man ska vara schysst mot den filmen, fast jag inte riktigt minns den. Ska väl lite mer om man gillar det. Hade du någon punkt kvar? Nej, jag är färdig med mina 5 stabila punkter. Har du någon punkt kvar? Jag tror att jag är... Nu minns jag inte längre. Jag tror att jag är klar. Ja, du körde... Jag ska faktiskt upp punkterna. Du körde direkt... Ja, jag har inte skrivit ner någonting. Då vet man vilken ambitionsnivå du lägger på det här. Ja, jag tänkte att det var några punkter ska vi kunna hålla i huvudet. Men det var väl ändå trevligt. Vi gick igenom hela spelbrädet av punkter. Men det känns också som att... Och det blir lätt så i den här podden... Att man blir väldigt kritisk. Mm. Och jag är ju en sån person som gillar mer att prata om vad kunde bli bättre, vad kunde man ändra, än att sitta och hylla saker. Det är väldigt ointressant för mig. Så jag blir mer besviken på filmen än jag tänkte på det. Men jag tycker att det var en bioupplevelse att se den när det var helt knäpptyst i salongen. Ja. Jag satt ju ändå och var orolig för Emily Blunt när hon var på väg att trampa på en spik eller det här datorna monstret dök ner under vattnet där i den översvämmade källaren och så här. Det fanns ändå ögonblick. Även om filmen kanske inte höll som film riktigt för mig, och den var väldigt enkel, så som underhållning och som upplevelse på bion, så skulle jag ändå faktiskt rekommendera den. Ja, men det är rätt... I de här James Wan-tiderna som ändå... Ja, men det är ett trist popcornspänning då. Jag menar, jag hade köpt ett så här Mentos-rör som jag satt och tugga på. Och under de första, vad är den så här första sekvensen, 5-10 minuter, så kunde jag inte riktigt förmå mig själv att tugga på dem där, för det kändes som att det ekade i biosalongen. Mm. Man blir ju väldigt medveten om sina egna ljud och att man ska bara vara tyst. Så det, ja. Sen tar de väl inte riktigt dit det borde gå att ta den här idén. Men jag tyckte också att det var spännande. Jag ville ju egentligen inte att det skulle gå dåligt för de här människorna, även om jag hatade pappan. Så tyckte jag synd om barnen som var tvungna att förlora honom. Men som tur var då är ju pappan död nu, om en uppföljare kommer involvera samma karaktärer. Min gissning är dock att en uppföljare skulle gå mer Cloverfield-vägen och handla om helt nya karaktärer och sådär. Mm, förmodligen. Så, ja. Eller så blir det så här, någon så här med Evil Deads ton, något så jävla så här action-äventyr. Med Emily Blunt med en shotgun och 2 barn med sig någon pickup som åker genom den amerikanska södern och 3 barn, vet du. 3 barn, ja. Om hon inte behöver dränka det då i någon scen. Hon kommer fram till att det är enda sättet för dem att överleva. Ja, precis. Fan. De har ett kolikbarn. Ja. Det här går inte. Hade du varit lugn som dina syskon, men nu jävla måste jag dränka dig i närmsta bäck. Okej, men om vi känner oss färdiga, så var ju det här alltså ett snack då. En väldigt trevlig diskussion om A Quiet Place, en skräckfilm som går på bio nu. Värd att se, värd om man ska dejta någon kanske, lite dejtfilm. Ja, det tänker jag. Och det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar. Den finns på iTunes, den finns på vår hemsida tittarsnackar.se och den finns klart på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Och om ni tycker att det här var ett bra snack, trevligt snack, så får ni hemskt gärna dela oss med vänner och bekanta och tipsa om oss och sådär, så att vi kanske på någon sorts gräsrotsnivå sprids lite. Det är väldigt kul. Erik finns förutom här i en podcast som snackar skräck som heter Vacancy. Här snackar vi då annat, som ni vet. Och vi ses helt enkelt i nästa avsnitt, Erik. Det gör vi. Hej. Hej.